Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, het is, wat is het? Zondag, denk ik. En het is 2:00. Dat betekent dat de kinderoptocht ging beginnen. Om 2:00. Het is een druk programma vandaag. Er is om 3:00 alweer een poppenkast. Voorstelling bij Hotel Pieter Maarten. En En 4:00 begint hij pas. 4:00? Ja. Kijk maar op bord daarop. Oh, nou. Komt dat even goed uit. Blijkt nu dat de kinderoptocht toch pas veel later begint. Die drive staat ook aan. Nou, met die gevonden tijd gaan we natuurlijk even kijken op het grote prikbord. Uh,